Den danske isoleringsvirksomhed Rockwool hjælper Rusland i krigen mod Ukraine. Det mener de ukrainske myndigheder. Så nu har Rockwool havnet på Ukraines liste over internationale krigssponsorer som det første og eneste danske firma. Det sker efter, at medierne Danwatch og Ekstrabladet har afsløret, at Rockwool fortsat tjener millioner i Rusland og har isoleret skibe og ubåde for det russiske militær. Rockwool, de mener selv, at der ikke er noget at gøre. Hvis de trækker sig ud af Rusland, så bliver situationen kun værre, mener de. Til gengæld så lyder det fra Socialdemokratiet, at Rockwool stiller sig på den forkerte side af krigen. Så bør Rockwool droppe alle deres aktiviteter i Rusland, og vil regeringen gøre noget for at presse dem? Jeg kan byde velkommen i studiet til Lasse Egeris, du er journalist på Ekstra Bladet. Velkommen til. Jo, tak. Du har sammen med journalister fra mediet Danwatch lavet rigtig mange historier om Rockwool det seneste halvårs tid, kan man vel godt sige. Og nu er Rockwool så stemplet som krigssponsor af de ukrainske myndigheder. Kan jeg få dig til i så kort træk, som det nu engang er muligt, at fortælle, hvad det er, I har afsløret om Rockwool? Ja, jeg skal forsøge, men det er ligesom kommet drypvis, men det kan nok godt kose op til, at vi har fundet officielle dokumenter, der viser, at der er indgået kontrakt om leverancer af Rockwool til 31 krigsskibe i Putins flåde, inklusive atomubåde. Og det er fordi Rockwool, der skal simpelthen stenuld ned i de her skibe og i ubådene, for at de holder sig varme og brandfri? Ja, det er en særlig form for isolering, der hedder Xerox, som blandt andet også er blevet markedsført til brug i krigsskibe. Og hvad kan man sige, I har jo så afsløret det her med, at der er de her 31 krigsskib, som vil blive brugt til. I har også, så vidt jeg kan se, skrevet om, at det russiske forsvarsministerium er blevet isoleret. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for en forretning, som Rockwool har i Rusland lige nu? Jamen altså, de har jo fire datterselskaber, som er knyttet op på fire store fabrikker rundt i forskellige egne af Rusland. Det er ligesom datterselskaber, der har genereret stor omsætning og nok også store afkaster, som i flere tilfælde er blevet revet til Danmark. Så der er faktisk en rigtig stor forretning i Rusland, og det har været et marked, de historisk også har satset på og investeret i. Og I har jo så, hvad kan man sige, skrevet en masse historie om det. Har det været hemmeligt, at Rockwool har store interesser i Rusland? Jamen altså, man kan sige egentlig ikke, fordi meget af det, vi har lagt frem, det er ligesom research, vi har lavet gennem åbne kilder, blandt andet russiske udbudsdatabaser, som man med teknisk snilde kan tilgå. Så på den måde er det sådan set ikke hemmeligt. Det kræver bare tålmodigt researcharbejde og grave det frem. Så på den måde ikke hemmeligt. Det, der så sker faktisk, det vi har dokumenteret, det er jo især tilfælde mellem 2014 og 2019, men i 2019, der bliver de her kontrakter med det russiske forsvarsministerium og den russiske flåde lagt i en anden database, som specifikt vedrører altså kontrakter med militæret. Derefter, der bliver det rimelig hemmeligt. Men vi har jo så heller ikke dokumenteret nogen Rockwool-handler derefter. Så intet siden 2019? Nej. Okay. Men grunden til, at I går ind i det der, blandt andet fordi 2014, der indtager Rusland Krimhalvøen. Ja. Så der kan man sige, at der er ligesom allerede noget at snakke om det er relevant stadigvæk at have aktiviteter i Rusland. Ja, men ikke også mindst fordi, at Putins igangsætter sådan en kæmpe renovering af flåden. Der skal fart på, og der er en masse fregatter, der skal gøres slagkraftige. Der skal bygges atomubåde, der kan operere med atomvåben. Og der skal gøres alt muligt i forhold til flådens tilstand. Og hvor direkte er Rockwool så involveret i at isolere de her ting? Ja, man kan sige, størstedelen af de kontrakter, vi har fået med Forsvarsministeriet angående leverancer af Rockwool, de foregår gennem et selskab, der hedder MKS, Marine Complex Systems, som er sådan certificeret Rockwool-distributør i Rusland, og derudover også har et certifikat fra den russiske efterretningstjeneste FSB på, at de kan holde på statshemmelighed. Okay. Rockwool, de mener jo, at de har ikke noget valg af sig selv. Hvis de gerne vil ud af Rusland, så vil det kun forværre situationen, fordi de vil forære teknologi og fabrikker. Det vil de nærmest bare forære til Rusland. Hvad er deres, hvad kan man sige, forsvar for at blive? Ja, det, forsvaret, det er jo netop det her med, at man vil forære russerne en masse teknologi, og at der vil komme en ny lokal ledelse, som ja, nok højst sandsynligt også vil sælge til myndigheder og så videre. Og også til brug i krigsskibe og så videre. Så lige nu gør Rockwool noget for ligesom at undgå at sælge til nogle specifikke kunder, eller hvordan hænger det sammen? Ja, det er svært at sige. Altså, de siger jo selv, at de har sådan passivt ejerskab, hvor de lader den lokale russiske ledelse arbejde og styre, og så fungerer de mere eller mindre som en form for aktionær frem for den her, hvad skal man sige, sådan det her moderselskab, som de jo sådan set er i Rockwool Group. Og nu er Rockwool så ind på den her liste med krigssponsorer, en liste, man sikkert meget nødig vil være på som virksomhed. Hvad er det, de ukrainske myndigheder mener, at Rockwool har gjort i forbindelse med krigen? Jamen altså, de mener jo, at de har bidraget til at opbygge den krigsmaskine, som ukrainerne for alvor mærker på egen krop lige nu. De siger også i den der udtalelse, at de mener faktisk, at Rockwool har blod på hænderne fra de her uskyldige ukrainer, som er blevet bombet fra blandt andet russiske krigsskibe, de her store superfregatter, vi har dokumenteret, der sidder i Rockwool i 3A. Tjener Rockwool decideret sådan direkte penge på krigen i Ukraine? Det skal jeg ikke kloge mig på. Det tror jeg, der er nogen, der er meget mere kompetente til. Men man kan sige, at altså, de har helt afgjort tjent penge på de leverancer, og historisk også, som jeg nævnte, trukket udbytte ud, blandt andet i 2019, hvor de trækker hele udbyttet fra mellem 2002 og 2009 ud. Jeg kan så ikke huske det præcise beløb, men det var i hvert fald 60 millioner beløb, så vidt jeg husker. Rockwool, de gør opmærksom på, at de for eksempel giver flere penge til genopretningen af Ukraine. Mm. Ved du, om det står mål med, hvad de tjener i Rusland? Nej. Det er jeg faktisk heller ikke helt klar over, men netop sådan lige omkring nu har vi faktisk udgivet en ny historie, der handler om, at de ukrainske myndigheder meget vel kan holde Rockwool helt ude fra at vinde udbud i forbindelse med genopbygningen nu i Ukraine. Det er så lidt en afart af det, du spørger ind til. Og I har jo lavet mange historier om Rockwool. Hvad siger de til dem? Hvad de siger, altså, hvad siger Rockwool til historierne? Ja. Altså, vi har jo ikke, det er jo ikke lykkedes at få et interview, hvor vi har kunne stille opklarende spørgsmål osv., men det, de generelt siger og refererer til, det er, at de har svar med, at det er det mindst slemme, de gør lige nu. Det er det mindst dårlige, de kan gøre, og bibeholde det her passive ejerskab. Det er ligesom essensen af de svar, der går igen. Flere gange så har de så også peget på, altså igen, det var altså inden 24. februar 2022, man måtte godt, og det skal også siges, Rockwool har jo ikke overtrådt nogen lovgivning. De har ikke overtrådt sanktionerne. Det er ikke det, det handler om. Det er måske en mere moralsk debat, det har kickstartet, end det handler om hard law. Så det er også lige for at få det på plads. Du siger, at de har ikke stillet op til interview hos jer. I har, så vidt jeg kunne se, lavet historie om det her i over et halvt år. Snesevis af historie, kan man vist godt sige. Ja. Hvorfor har de ikke givet stille op? Har de givet en forklaring? Ikke direkte til os, men de har jo sådan et presserum, hvor de jævnligt lægger ting op angående deres fortsatte russiske tilstedeværelse. Og der er der nogle lidt besvindelige formuleringer af, at der er nogle medier, der er mere interesse i at opfinde skandaler og deslige, end at udlægge teksten, som den er. Og på den baggrund har de givet skriftlige svar frem for interviews. Og en skandale lyder det i hvert fald til at være for Rockwool, at de endte på den her krigssponsorliste. Har de givet en kommentar, efter at de er kommet på den her liste? Ja, altså de gav jo kommentar til os i går, og også flere medier, hvor de jo siger, det gør indtryk, men også sammenligner. De mener selv, at deres ligesom bidrag i form af det her isoleringsmateriale, det står lidt på mål med at levere vinduesvisker til en mellemstor bil, tror jeg, den præcise formulering var. Det var ligesom svaret i to dele, ikke? Det gør indtryk. Men de mener stadig ikke, at det er noget gralt, at det er noget virkelig alvorligt. Lasse Erik, journalist på Ekstrabladet, der er så sammen med Danwatch, har gravet historierne om Rockwools russiske forbindelser frem. Tak fordi du kom i studiet. Selv tak. Kasper Rog, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Du skriver på det sociale medie X, at Rockwool står på den forkerte side i krigen mellem demokrati og autokrati. Hvorfor har du skrevet det? Jamen, det har jeg helt grundlæggende. Så skal det siges, at jeg er også veteranoverfører, og det er jeg selv veteran også. Og vi er jo alligevel 40.000 danskere, som har været udsendt på en eller anden måde igennem de sidste 30 år. Og der synes jeg, at vi har forfægtet demokrati, vi har forfægtet menneskerettigheder igennem al den tid. Og der er et dansk firma, en dansk virksomhed, der simpelthen kommer med dårlige undskyldninger, og som ganske enkelt er aktiv økonomisk og virksomhedsmæssigt i Rusland, uden at have nogen plan for, hvordan de kommer ud af landet. Det er ganske enkelt decideret at modarbejde den krig, der foregår i øjeblikket mellem Ukraine, som er et demokrati, og Rusland, som er et autokrati. Du kalder det. Man skal jo lige gøre opmærksom på, at Rusland er jo mere eller mindre et naboland til Danmark. Altså, vi er jo naboer over Østersøen til Rusland. Der er ikke så langt. Og derfor så er det jo noget beskæmmende, at vi har en dansk virksomhed, som ikke engang har gjort sig nogle tanker om, at det skal komme ud af landet. Du kalder det dårlige undskyldninger, dem Rockwool kommer med. Hvorfor er det dårlige undskyldninger? Jamen, de prøver at forklare. Jeg har også hørt Rockwool og Eko, på den sags skyld, tidligere kom eller med, at de stod på medarbejdernes side. Nu kan vi jo så konkludere, at medarbejderne er så sendt til fronten i Ukraine. Og det betyder jo ganske enkelt, at de er med til at holde hånden under en russisk økonomi, og dermed også en russisk krigsøkonomi imod et demokratisk land som Ukraine. Og det, du henviser til, det er, at der for nogle måneder tilbage, det her med medarbejderne, der var der sådan en mobilisering fra Rusland, som betød, at en masse mænd i den krigsparate alder blev tvunget til fronten her blandt medarbejdere fra Rockwool. Lad os lige høre, hvad Rockwool de siger, når de ligesom blev spurgt til deres forbindelser i Rusland. Det du nok vil kalde dårlige undskyldninger, men lad os lige høre det så for en god undskyld. Det er bestyrelsesformand Thomas Kæler, der har sagt sådan her til DR. Vi ved, at lokale russiske aktører vil overtage vores fabrikker, hvis vi trækker os ud. Her vil vi altså forære en stor gave til russerne i form af al overskud, fremtidige pengestrømme og vores verdensførende teknologi. Det ønsker vi ikke, ligesom vi ikke kan se, hvordan det skulle bidrage til en hurtigere afslutning på krigen eller skulle hjælpe Ukraine. Har Rockwool ikke ret i, at de kan ikke gøre så meget? Jeg har stor respekt for, at der er virksomheder, der siger, at nu har vi puttet rigtig mange penge i produktionsanlæg i Rusland. Vi skal passe på med, at vi ikke knækker nakken som virksomhed på at trække os ud af Rusland osv. Det har jeg stor respekt for. Og derfor så mener jeg ganske enkelt også, at danske virksomheder skal have lavet en exitplan. De skal have lavet en plan for, hvordan de bedst muligt kommer ud af Rusland. Og det har Rockwool ganske enkelt valgt ikke at gøre. Og det er der, det forkastelige jo er. Altså, vi jo alle sammen prøver at blive uafhængige af Rusland. Her i Vesteuropa, specielt med Tyskland i spidsen, prøver at blive uafhængige af russisk gas. Og det gør vi jo selvfølgelig, fordi vi kan se, hvad det betyder, hvis vi er afhængige af Rusland. Og det er, at de bruger det til en krig, og i det tilfælde her krig i Ukraine. Så hvad kan Rockwool gøre lige nu? De skal lave sig en plan hurtigst muligt, som de fleste danske virksomheder har gjort, hvordan det trækker sig ud. Altså, der var jo de store danske virksomheder, som Mærsk og Vestas og så videre, trak sig jo lynhurtigt ud af Rusland. Carlsberg prøvede jo at lave en exitplan, men blev jo taget på sengen ved, at man ganske enkelt overtog deres produktionsapparat. Men alligevel, de ville gerne ud af Rusland, det mener jeg ganske enkelt også. I det tilfælde her, så er det jo så Rockwool og Eko, som skal ud af Rusland. Hvordan kunne sådan en exitplan se ud? Det kan jo være, at man som de andre, at man laver en plan om, hvordan kan vi afhænde det her bedst muligt. Hvordan kan vi sikre os, at teknologi, at den ikke bliver decideret røvet foran os, at vi prøver at trække den ud af landet osv. osv. Altså det kan jo være mange måder, man gør det på. Det har de sikkert folk, der er meget bedre til, end jeg er. Det er bare fordi, du siger jo, at man gerne skal have en exitplan. Du uddyber bare, hvad en exitplan betyder, nemlig at man skal på en eller anden måde afhænde det. Men du kommer ikke sådan med nogle konkrete eksempler på, hvordan det kunne ske. Så hvorfor synes du stadigvæk, at det er forkasteligt, at de ikke har... Hvis man gerne vil have et konkret eksempel på, hvordan en exitplan kunne se ud, så skal man jo kigge til de 30-40 andre danske virksomheder, som har trukket sig ud, og som jo har en exitplan for at komme ud af Rusland. Så kunne man jo spørge dem om lov, om man ikke kunne få lov til at få lidt hjælp eller konsulentbistand. Synes du, at så det har været ikke... smart, hvis for eksempel Rockwool, de bare brændte fabrikkerne ned og smuttede? Fordi så kunne man i hvert fald ikke bruge dem i Rusland. Eller hvad, at man skulle brænde fabrikkerne ned og så smutte? Ja. Altså Rockwool skulle brænde deres egen fabrikker ned? Ja, altså hvis man ægte vil ud af landet og vil gøre noget godt for krigen i Ukraine, så er det i hvert fald for mig at se den eneste måde, man kan gøre det, hvis man skal gøre det nu og her. Jeg skal ikke kloge mig på, om Rockwool skal brænde deres egne fabrikker ned eller ej. Jeg italesætter sådan set bare det moralske forkastelige i, at vi har danske internationale virksomheder, som lukker øjnene for, at Rusland de bryder menneskerettighederne hver eneste dag i Ukraine. Og Rockwool, de siger jo så også blandt andet, at hvis ikke deres fabrikker laver stenuld til det russiske militær, så er der bare nogle andre, der gør det. Så kan de ikke lige så godt bare fortsætte, hvis ikke det gør nogen forskel? Ja, det er også en helt himmelråbende ringe undskyldning for, at man skal fortsætte produktion i Rusland. Hvis der er andre, der kan producere det samme, så kan vi godt producere våben eller økonomi til despoti eller til et autokrati. Det er en dårlig undskyldning. Altså, det lyder utroligt. Erhvervsstyrelsen har jo kigget på Rockwools aktiviteter i Rusland og har i hvert fald kommet frem til, at Rockwool, de bryder ikke nogen sanktioner. De gør ikke noget, der er ulovligt. Så hvad er problemet egentlig her? Ja, det er rigtigt. De gør ikke noget, der er ulovligt, Rockwool eller Eko for den sags skyld. Altså det er jo fordi, at som det er lige nu, så skal man jo lige gøre sig opmærksom på, hvad det er for en situation, vi er i Danmark og Europa. Det er jo, at med Europa i front, der har vi jo lavet nogle sanktioner mod Rusland. Og det gør vi jo med at gå på en meget, meget tynd rød linje. Og det gør vi jo blandt andet ved, at vi skal provokere russerne så lidt som overhovedet muligt. Og hvorfor skal vi så det? Det skal vi selvfølgelig, fordi at Rusland har jo flere gange troet, eller i hvert fald specielt deres tidligere premierminister og præsident i Rusland, Medvedev, har jo nævnt en del gange, at man har antydet direkte og indirekte, at man skulle bruge atombomber i krigen og modstandere af Rusland. Altså det er meget, meget alvorligt, når et stort land som Rusland går rundt og tror med at bruge atombomber. Derfor skal man virkelig passe på, hvordan man laver sanktioner. Man skal virkelig passe på, hvordan at man håndterer Rusland. Og det gør vi så i det tilfælde her, ved at lave de sanktioner, der er nu. Så det er rigtigt. Rockwool bryder ikke nogen regler, men de bryder da godt nok det moralske ansvar, som de også har. Mm. Du mener jo, ja, at de bryder et moralsk ansvar. Du kalder det forkasteligt. Du siger, at de står på den forkerte side, når man skal vælge mellem demokrati og autokrati. Ja. Og du siger, at de bør på en eller anden måde, ikke lige her nu, men i hvert fald finde en plan for, og som så skal ende med, at de dropper deres aktiviteter i Rusland, altså Rockwool. Du er også folketingsmedlem, veteranordfører, som du selv sagde, i en flertalsregering. Kan I ikke gøre noget for, at firmaer som Rockwool bliver presset til at droppe aktiviteter i Rusland? Jo, men det er jo lige præcis det, som jeg også sagde lige før. Vi skal som politikere, der skal vi gå på en knivsæk i forhold til vores forhold til Rusland. Og det er, fordi Rusland, de er jo tydeligvis utilregnelige, de er farlige. Og de har alverdens trusler imod dem, der er modstander af dem. Derfor så skal vi tænke os rigtig, rigtig godt om, og det er også det, man gør. Hvilken form for sanktioner, der bliver lavet. Og det er også derfor, man blandt andet laver sanktioner igennem EU-systemet. Og det er jo fordi, vi i Danmark, sammen med de europæiske lande, står stærkere, hvis vi er knap 500 millioner mennesker, end hvis vi er 5 millioner mennesker over for Rusland. Og du anerkender selv, at Erhvervsstyrelsen har bekræftet, at der bliver ikke brugt nogen sanktioner. Kan man forvente, og du går ligesom efter moralen, det handler ikke om lov det her, det handler mere om moral. Kan man forvente, at store internationale virksomheder, de handler efter moral og ikke profit, som jo vel trods alt er den vigtigste prioritet for en virksomhed? Altså nu vil jeg sige, jeg taler selv med mange repræsentanter for også internationale danske virksomheder, det gør jeg løbende. Og de slår tit og ofte på moral, så selvfølgelig skal de have, og selvfølgelig har de allerede nu, og selvfølgelig kommer de til at have en moralsk holdning til, hvem og hvordan og med hvem man handler med. Det har de allerede. I det tilfælde her med Rockwool og Eko, der har de desværre bare, slukket for en for stor del af deres moral. Og det skal jeg lige gøre opmærksom på, det er der rigtig, rigtig mange danske virksomheder fra starten af krigen i Ukraine. Det gjorde de ikke. De trak sig ud med det samme, også med tab. Og det var blandt andet, måske det bedste eksempel, er jo Mærsk, som jo faktisk ret hurtigt trak sig ud fra deres russiske aktiviteter, Vestas og så videre også. Og det er der jo ingen tvivl om, at det er jo fordi, de godt kan se, at det her, det går ikke. Det går jo ikke, at de jo indirekte understøtter en krig imod et demokratisk land som Ukraine. Igen, jeg vil bare lige gerne sige igen. Altså Rusland, de bryder menneskerettighederne hver eneste dag på ukrainsk jord. Det skal man bare lige være opmærksom på. Mm. Og det er Rockwool og Eko med til at understøtte. Og selvom at du synes, det er forkasteligt, at det er moralsk forkert, så er det ikke noget, som du synes, jeg bør gøre noget ved inde i Folketinget? Jamen, det gør vi jo også. Vi er blandt andet, nu er jeg jo her i radioen sammen med dig, for at gøre opmærksom på, at der er nogle virksomheder, som tydeligvis skubber tanken om forretninger foran sig i forhold til moral. Sådan er det jo også med virksomheder, som handler i andre lande, som er diktatorer eller autokratier. Men I lægger ikke op til, at der skal komme en lovændring, der gør det her sværere for virksomheder og for eksempel har aktiviteter? Det er jo regeringen, der skal komme med det. Jeg har ikke overblik over, hvordan det er i forhold til, hvilke typer af nye sanktioner kommer. Det kører man i EU-regi, og det er rigtig fornuftigt at gøre det. Kasper Rov, Socialdemokratiet, tak fordi du var med i programmet. Jamen selv tak. Så en god dag. Vi har kontaktet Rockwool, som ikke havde lyst til at stille op til interview. Det var alt for reporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet, eller ris eller ros til vores redaktion, så kan du skrive til os på reporterne@247.dk. Udsendelsen her var tilrettelagt af mig. Jeg hedder August Stenbrun. Jeppe Aamund Øvig har produceret, og Mille Ørsted er redaktør.